پھر ان معبودوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنایا تھا قرب حاصل کرنے کے لیے، بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور جو وہ بہتان باندھتے تھے۔